En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Velkommen til kampagnesporet med David Trads, Mads Fuglede og Peter bag knapperne ude i teknikken. Og David, vi startede her med Chris Cornell, der synger om, at han er faldet over nogle mørke dage, der har gjort, at nu sidder han i fængsel. Og det er jo ikke sikkert, at det går så galt, men vi kommer i dag til at tale om den sag mod Trump, som er ved at bygge sig mere og mere op. Og jo begyndte med, at FBI brød ind i Mar-a-Lago, Trumps residens i Florida, og fandt ud af, at dernede havde han en masse klassificerede dokumenter, officielle dokumenter, han havde taget med sig, som han ikke måtte tage med sig. Ja, det betyder jo, Mads, at den sag, den har jo fra, at man kan sige, også her, hvor vi snakker om det i kampagnespor for nogle uger siden, da den der FBI rensagning fandt sted, der talte vi i starten, mange talte også i USA, er det her for meget, har FBI gået over stregen, og så videre, og så videre. Men du har jo helt ret, i de forløbende dage, der har vi set Trumps sidste justitsminister, Bill Barr, vi har set en af hans national sikkerhedsrådgivere, nemlig John Bolton, være ude at sige, at de sandelig godt forstår, hvorfor FBI har foretaget rensagningen, og at de jo faktisk mest gør nar af ekspræsident Trumps forsvar. Ja, Trumps forsvar er at købe sig mere tid, hvilket jo altid er et det kan i hvert fald tyde på at være et eksempel på, at man selv synes, man er i vanskeligheder, når man forsøger at trække det hele ud i langdrag. Og det er rigtigt, Bill Barr var ude at sige, hør her venner, man må ikke tage hemmelige papirer med hjem, uanset hvem man er. Vanskeligere er sagen, ikke? Men Mads, inden vi går til sagen, inden vi går til den konkrete sag, for den skal vi selvfølgelig vende og dreje, og i det hele taget se på to store taler fra den forløbende uge. Først en fra nuværende præsident Joe Biden, hvor han i Philadelphia simpelthen taler om, at det amerikanske demokrati var under trussel på grund af Trump og hans kult, som han sagde. Og så på den anden side også en stor tale af ekspræsident Trump, også i Pennsylvania her i weekenden, der selvfølgelig gik den modsatte vej, og blandt andet sagde, at FBI er en flok ondskabsfulde monstre. De to taler skal vi også tale om, men jeg kunne godt lige tænke mig, at vi gik tilbage i tid til en parallel, som jeg synes er mægtig interessant, Mads. Fordi vi husker alle sammen, hvordan Donald Trump, han sagde, da han lige var blevet præsidentkandidat, han stod til at måske kunne vinde valget og alt det der. Det siger han på et tidspunkt i en berømt sætning, at selv hvis jeg stod på Fifth Avenue i New York City og skød en, så ville jeg sådan set kunne slippe for. Det var en debat, der var, der man grinede af dengang osv. osv. Siden har man sagt, at han overstået to rigsretssager, han overstået mange ting, så man har haft en fornemmelse af, at det kunne han måske. Glem lige Donald Trump et øjeblik, og så skulle i stedet for tiden tilbage til 1804 i New Jersey, hvor Aaron Burr, han faktisk skyder Hamilton på Fifth Avenue, ikke i New York City, men over i New Jersey. Og Mads, prøv så lige at fortælle, hvilke andre paralleller der er mellem det, der skete i begyndelsen af 1800-tallet, altså da USA var helt nyt, og så den sag, vi har nu. Altså, Aaron Burr var altid en kontroversiel person. Han var er jo mest kendt, fordi han er i denne her duel, som jo er meget berømt, hvor han skyder Hamilton, men også kendt for, at han forsøger at lave en aftale med briterne om at købe dele af det sydlige USA tilbage. Han forsøger simpelthen at sælge Louisiana-territoriet, som ikke er defineret helt som Louisiana-staten i dag, tilbage til briterne. Og den sag for præsident Jefferson, da han er præsident, til at arrestere Aaron Burr og få ham forsøgt dømt for landsforræderi, fordi man må selvfølgelig ikke sælge en del af sit eget land til en nation, man lige har gjort sig uafhængig fra i en uafhængighedskrig. Det giver ligesom sig selv, at det ikke er en god idé. Og den sag har jo gjort, at lige så vel som sagen om hvor han har duellen, det har jo gjort, at Burrs rolle i amerikansk politik har været den som forræderen, og det var det ikke i sin tid, da han var stærk som politiker. Der blev han jo set som en af de vigtigste politikere i USA, men altså ender med at skrive sig ind på skurkesiderne i amerikansk historie. Og vi skal også lige huske, for god ordens skyld, for den gode Aaron Burrs eftermæle, så blev han jo ikke dømt for landsforræderi, men han blev anklaget for det. Han var anklaget for det, og vi ved, at der var en... vi ved om sagen, at selvom han ikke blev dømt, ser sagen selv ikke, når historikere har været igennem den særlig pæn ud for Burr. Vi tror også godt, vi kan regne med, Mads, at når historikere om 10, 30, 50 år kigger tilbage på det, der sker lige nu med Donald Trump. Nu kender vi jo ikke afslutningen på det. Vi kender i sagens natur, fordi Justitsministeriet har endnu ikke nået til det punkt, hvor de egentlig vil anklage ekspræsident Trump og sætte ham for en dommer. Men det virker jo som om, at den justitsminister, der sidder nu, nemlig Garland, som så længe var kritiseret af demokrater, i særdeleshed venstreorienterede demokrater, for at være for tøvende i forhold til at anklage Trump for den store sag, altså den store løgn, landsforræderiet mod USA, forsøget på at omgå valgresultater og alt det der, der har kørt, så har han valgt det her spor, hvor han simpelthen går, nogen kalder det jo Al Capone-sporet, altså at man finder en mindre handling, som ekspræsidenten har begået, og går efter den for at kunne vinde en sag. Og Mads, det overrumplende, synes jeg, det er at se det, der er sket i de seneste par uger, nemlig at sagen begynder jo at ligne en sag, der kan føre til dom. Ja, det ser værre og værre ud. Når man læser alle de her artikler, der skrives af juridiske eksperter, så kan man se, at sagen har ligesom to spor. Der er det spor, som er den måde, Trump taler om sagen på, og den måde, man taler om den nok bredest i USA. Og der kører Trump stadigvæk hele heksejagt-logikken omkring det, at det er bare mine modstandere, der går efter mig, og der er ikke noget i den her sag osv. Det er en heksejagt. Demokraterne er bange for mig. De kan ikke slå mig på normal vis, og derfor må de finde på det her. Og så har vi også en del republikanske juridiske eksperter, eller i hvert fald i tidsskrifter som National Review og andre steder, der er ude at skrive og sige, det her det er altså simpelthen ikke godt. Og det er nok også derfor, du er faldet over Aaron Burr, går jeg ud fra, i forbindelse med det, at hvis vi skal gøre Burr lidt færdig, han var en meget, meget markant figur i amerikansk politik. Der blev kæmpet hårdt om rollerne i det unge USA, og Aaron Burr var jo USA's tredje vicepræsident, og da det går op for Burr, at Jefferson, han vil droppe ham som vicepræsident, der forsøger han at redde sit politiske liv ved at stille op som guvernør i New York, men taber meget overraskende det valg til en mand, der hedder Morgan Lewis, som ikke ret mange kendte på det tidspunkt. Og Burr mente kun, at man kunne forklare det tab ved, at stærke kræfter i amerikansk politik, og det var dengang Alexander Hamilton, han var mest sur på, men også en, der hed George Clinton, der var den tidligere guvernør i New York, at det var dem, der konspirerede imod ham. Det førte ham så til, at han begyndte at og ville rydde op, og det fører også til duellen med Hamilton. Så han blev så paranoid til sidst, at han ender med at blive betragtet som landsforræder i dag. Egentlig på noget, der nok var noget mindre, som han nok bare skulle have lavet passere Aaron Burr. Og da han ikke gjorde det, så var han ligesom kommet så langt ned ad spor, at det måske var logisk for ham at konspirere med briterne om at lave en helt ny nation, skåret ud af dele af det USA, der blev selvstændigt. Ja, det vi lige skal huske på, når vi taler om Aaron Burr, jeg tror, at vi nævnte årstallet før, men altså duellen er i 1804, den mellem Hamilton og Burr, bare lige for at sige, vi er altså tilbage i de første årtier af USA, altså en ny nation, en nation, der slet ikke ligner den nation, vi kender i dag, størrelsesmæssigt, en nation, som vi så tit har talt om her i programmet, hvor nogen frygtede, at briterne kunne komme tilbage og vinde det, eller for den sags skyld spanierne eller franskmændene. Altså alt var fuldkommen anderledes på det her tidspunkt. Det er i begyndelsen af den amerikanske republik, vi taler om her, og altså ikke det tidspunkt, vi står i nu. Når folk de bringer den frem, Mads, og grunden til, at jeg fandt den, så er det selvfølgelig fordi, at folk bringer det faktum ind, at vi har at gøre med daværende vicepræsident, nu taler vi jo om en tidligere præsident, men altså en, der på en eller anden måde konspirerer med en fremmed magt. Og det er jo det, som det her handler om i forhold til Donald Trump. Han har taget papirer med ned til Mar-a-Lago, som han ikke havde ret til at tage med sig. Dernæst så er han dernede i Mar-a-Lago ikke, hvad skal man sige, det er i hvert fald FBI's mistanke, ikke placerede dem sikkert nok, sådan at andre i princippet kunne få fat i dem. Men oven i det, Mads, så er der jo simpelthen masser af mistanker om, at han, mistanker, skal vi lige huske på, hvad vi siger her, om at han måske har brugt disse oplysninger selv i forhold til fremmede magter. Blandt andet, fordi der er en række af de mapper, som FBI har fundet dernede, der simpelthen er tomme. Altså, der er en mappe, og så når man FBI åbner den op, så er den tom. Og det kan vi jo ikke sige en masse om, David, andet end at det synes man er meget, meget inkriminerende, de her ting, og det betyder jo, at Trump er ved at bevæge sig ud af sådan et børsk spor. Altså, det er jo ikke landsforræderi som sådan, men det er stadigvæk at betragte som et forræderi mod sit land, at man ikke overholder de regler, der er for fortrolige dokumenter, der vedrører USA. Mads, lad os lige skifte til den der overordnede situation om demokratiets status. Måske skal vi, David, lige gøre Burr helt færdig. Ja. Ja. Fordi altså, man kører den her retssag mod Burr, og han bliver frifundet. Men han bruger så mange penge på retssagen, at han kommer i bundløs gæld og flygter derfor til Europa med sine kreditorer lige i hælene, og bor i London og rejser blandt andet i Danmark i den periode. Og i den periode, hvor han er i Europa, han flytter til Europa, jeg mener det er 1808, han er i Europa, og der forsøger han at få fat i Napoleon og hvem der gider at høre, fordi hans plan er nu, og det siger jo nok lidt om, det kan godt være, at han er blevet frifundet Burr, men der har nok været lidt om snakken alligevel, fordi da han er i Europa, og rejser rundt i Danmark og Sverige og Tyskland og bor i England, der forsøger han at skabe opbakning til at lave en invasion af det sydlige USA og Mexico. Han var ret fantasifuld, når det handlede om at spille en rolle i amerikansk politik. Det kan godt være, at de havde smidt ham ud, og det kan godt være, at han var i bundløs gæld, men han kunne bare vende tilbage sammen med Napoleon, eller hvem der gad at bakke ham op, og så få sin egen nation. Så han havde høje tanker om, hvad der skulle ske med sig selv, men det blev som sagt heller ikke til noget. Mexico blev ikke invaderet, det sydlige USA er stadigvæk en del af USA. Og inden vi trækker parallellen for langt, Mads, så har vi selvfølgelig ingen mistanke om, at ekspræsident Trump er i gang med at sælge dele af Amerika. Men vi kan godt sige, Mads, at på den amerikanske venstrefløj, der trækker man historier frem, for eksempel om Trump-familiens forbindelser til Saudi-Arabien eksempelvis. Altså vi ser, alt er i spil lige nu på anklagefronten, ikke på domstolsfronten. Så hvis Trump han forlader USA med sin kreditor i hælene og dukker op i et venligt stillet land derude, så kan vi fortælle videre på historien. Det gør vi. Men altså, i mellemtiden, så vil jeg lige sige, den overgang, jeg var ved at komme til før, nemlig at vi skal lige tale om, vi taler jo desværre ofte om det, for det burde jo ikke være et emne, vi skulle tale så tit om, nemlig demokratiets position i USA. Men først et tal fra meningsmålingerne, nemlig at vi kan se konsekvent, at det er over 60% af amerikanerne, der synes, at den her sag mod ekspræsident Trump, den skal fortsætte. Det er altså, rækker altså et godt stykke ind i republikanske rækker. Det er konstant over 60%. Men et andet tal, der kom her i weekenden, det var NBC, der havde lavet en måling om, hvad de vigtigste emner er i amerikansk politik, og vi har haft det emne oppe før, men tallet er steget, Mads. Nu er det 72% af amerikanerne, der synes, at det amerikanske demokrati er truet. 72%. Det er jo interessant, fordi hvis nu forestiller os, vi står også over for et valg i Danmark på et eller andet tidspunkt, man spurgte danskerne, er det danske demokrati truet, så ville det være meget, meget få promille, tror jeg, der ville sige, ja, det er det. Men her har vi 72%, og det er jo et vildt tal. Ja, det er et vildt tal, og vi er selvfølgelig ikke der i Danmark, men jeg tror også, at danske valg vil blive præget af holdninger til, hvordan man skal forvalte den magt, man får, når man leder det her land. Så det er jo også noget, der på sin egen danske fasong kommer til at fylde i en dansk valgkamp, er jeg ret sikker på. Men vi er jo ikke der, og jeg så en anden meningsmåling, der sagde, at man nærmer sig en 30-40% af amerikanerne, der frygter, at det bliver til borgerkrig i USA. Og jeg ved ikke, hvor valid den måling var. Men der er vi jo trods alt ikke i Danmark, men det siger jo fuldt noget om, at i USA, der går bølgerne højt. Og lad os se, hvor højt de går, fordi i den forløbne uge, der talte den nuværende præsident Biden, som jeg nævnte før, i de hellige haller, havde jeg nær sagt, i Philadelphia i Pennsylvania, hvor han holdt det, man kalder en primetime-tale, altså en, der blev vist på de amerikanske tv-stationer, hvor han talte om demokratiets position. Lad os lige prøve at høre en central bid fra Bidens tale her. A mission I believe in with my whole soul. But first, we must be honest with each other and with ourselves. Too much of what's happening in our country today is not normal. Donald Trump and the MAGA Republicans represent an extremism that threatens the very foundations of our republic. Now, I want to be very clear up front. Not every Republican, not even the majority of Republicans are MAGA Republicans. Not every Republican embraces their extreme ideology. I know, because I've been able to work with these mainstream Republicans. But there's no question that the Republican Party today is dominated, driven, and intimidated by Donald Trump and the MAGA Republicans. And that is a threat to this country. These are hard things, but I'm an American president, not a president of red America, blue America, but of all America. And I believe it's my duty to level with you, to tell the truth, no matter how difficult, no matter how painful. And here, in my view, is what is true. MAGA Republicans do not respect the Constitution. They do not believe in the rule of law. They do not recognize the will of the people. They refuse to accept the results of a free election. And they're working right now, as I speak, in state after state, to give power to decide elections in America to partisans and cronies, empowering election deniers to undermine democracy itself. Ja, Mads, det her, det er jo, vi ved godt, der er valgkamp i USA, der skal være midtvejsvalg i starten af november måned, præsident Biden startede jo sit præsidentembede lang tid med slet ikke at have nær sagt at anerkende eksistensen af Donald Trump. Han nævnte aldrig hans navn. Det han begyndt på, og her går han så fuld skrue. Situationen i USA er ikke normal. Det republikanske parti er domineret og intimideret af Trump. De anerkender ikke de her MAGA Republicans, som han kalder dem, altså Make America Great Again Republicans. De anerkender ikke forfatningen, de er ude på at omgøre valgresultater. De truer selve den amerikanske nation. Det er jo store, store ord, som kommer fra Bidens mund her. Og igen, vi skal anerkende, der er valgkamp, men ikke desto mindre, det her det er hårde ord. Jamen, det er også usædvanligt, fordi vi jo i lang tid har vendt os til, at Biden vil ikke rigtig røre ved hele det der Trump-show. Det eksisterede sådan derude af sted, men Biden kommenterede ikke på det direkte. Og det er det er selvfølgelig en overvejelse, man har gjort til Biden-lejren, at nu er der hos så mange amerikanere en vedvarende samtale om, hvad det er, der sker, hvad er det, der sker med det her amerikanske demokrati. Kan vi som nation overhovedet holde til alt det her? Og den samtale bryder Biden sig ind i med sin vinkel, og det er selvfølgelig at smide Trump på disken og tale om alt det, Trump og Make America Great Again-bevægelsen, hvis den hedder det, står for. Og der kan han jo ikke undgå at tale om Trump, og det gør han meget direkte. Den tidligere var det jo sådan, at vurderingen var, at Biden talte ikke om Trump, fordi at det ville bare hjælpe Trump med at være i centrum og være en del af en kommende valgkamp, og det havde man ikke lyst til hos præsidenten tydeligvis. Og det har man så vendt på hovedet, nok fordi man vurderer, at nu er den samtale, du var inde på før, kommer til at handle meget om, hvordan går det egentlig med det amerikanske demokrati, den er gunstig for præsidenten, og han får selvfølgelig talt Trump op, og får ham jo gjort vigtig ved at nævne ekspræsidenten direkte, men der er altså mere at vinde ved at tage den samtale, end at lade være. Det må være det, man har vurderet fra Bidens hold side. Og så er det jo ikke tilfældigt af mange årsager, at den her tale, den lige præcis holdes i Freedom Hall i Philadelphia i Pennsylvania. Det er der nogle store symboler i, naturligvis, men der er også det helt konkrete. Vi har jo talt meget om senatsvalget i Pennsylvania mellem John Fetterman og Dr. Oz. Vi parentes bemærker, det står stadigvæk sådan, at Fetterman fører der. Men der er et andet valg, som er ganske centralt også for det, som Biden taler om her, nemlig guvernørposten i Pennsylvania. Her er en af Trumps stærkeste støtter, Doug Mastriani, kandidat på republikansk side. Og det, som Biden henviser til, når han siger, at de her MAGA Republicans, de er i gang med alle de steder, de kan det, og påvirke valgkampen, sådan at den måde, man tæller stemmer op på, ikke længere neutralt, men politisk styret af Trumps cronies, altså af hans folk. Og det er jo fordi, at i Pennsylvania er der den særlige situation, at guvernøren udpeger Secretary of State i den enkelte delstat, altså her i Pennsylvania, og det er Secretary of State, der direkte er den, der er ansvarlig for, hvordan valgoptællingen foregår. Så det er den diskussion, han også går ind i her, Mads. Hvem er det, der bestemmer over valgoptællingen? Og det er jo det man har set fra republikanernes side, anført af de, der bakker Trump op, er, at man jo går efter at komme til at sidde på selve systemet. Og det betyder jo, at mange af de her guvernørvalg er rigtig, rigtig interessante. Og man kan sige, valget i Pennsylvania vil altid være interessant, fordi det er en meget stor delstat, men det er også en af de vigtigste, når der skal afholdes valg, så hvis man skal gå ind og have bedre adgang til kontrollen med en valgoptælling et sted, så er Pennsylvania et oplagt sted, og det er et tæt valg. De målinger, jeg har set fra Pennsylvania, siger alle sammen, at demokraternes kandidat, ham der hedder Shapiro, fører ret klart, men i nogle målinger er det kun med 3-4-5 procent point. I andre målinger er det lidt mere, så jeg tror, republikanerne har et håb om, at Pennsylvania kan vindes for dem, hvis alting kommer til at stå rigtigt. Og så en vigtig pointe om meningsmålinger i USA versus Danmark, fordi vi så tit taler om det, Mads. Når du siger, at man kun fører med 3-4-5 procentpoint, så vil man jo normalt sige, hvis det var i Danmark, at den ene side førte med 3-4-5 procentpoint, så ville vi næsten sige, at det er en sikker sejr. Også hvis det var en måling, der sådan set var lavet rigtigt og alt det der. Men i USA, der ser vi ofte, at forspring på 5 og 7 og 10 procentpoint i sådan nogle lokalvalg, det kan blive hentet i løbet af en valgkamp. Ja, altså der er jo den, skal vi sige, underlige logik i ved amerikanske målinger, at der er jo som regel kun to kandidater. Og det vil sige, at når det begynder at gå tilbage fra en kandidat, så bliver de ikke, som i Danmark, fordelt ud i blokken. Altså hvis det går dårligt for et parti i Danmark, så vil det tit kunne gavne de partier, der ligger tæt på det politisk. Men i USA, fordi der kun er to kandidater, så sker der tit det, at når der er nogen, der ikke bakker op om en kandidat i den ene blok, jamen så gavner de direkte kandidaten i den anden blok, og derfor vender det nogle gange noget hurtigere, end vi sådan er vant til, når man måler på et andet type valgsystem end det amerikanske. Ex-præsident Trump, han tog også ordet til et stort rally, også i Pennsylvania her i weekenden, lørdag aften faktisk, hvor han for første gang siden ransagningen af hans hjem i Florida holdt sådan en stor offentlig tale. Og noget, mange ting er interessant. Vi spiller lige et klip fra det lige før, Mads, men nu nævnte jeg jo før, at Joe Bidens tale var en primetime address, som man siger, altså en tale, der bliver holdt i primetime, så, og de fleste amerikanske store tv-stationer, de viste den. Når Trump taler nu, live, så er det ganske få, der viser det. De store netværk dækker det typisk med, hvad skal man sige, en vis armslængde. Så den kanal, som viser hans tale live denne her gang, det er Newsmax, som jo er og var, rettere sagt, et hvad skal man sige, et meget perifært organ, men det er der, som Trump han primært vises live på. Men alt det, han så siger, det bliver jo så delt på de sociale medier, også selvom han ikke selv er til stede på Twitter eller på Facebook, fordi han stadigvæk er udelukket fra det. Hans eget nye medie, det der hedder Truth Social, altså sandhedens sociale medie, der er han i store problemer økonomisk blandt andet, men også fordi, jeg tror det er Google, har sagt, at de har cirka halvdelen af trafikken, der går via Google, de har sagt, at de vil ikke længere bringe det, fordi der ikke er ordentlig kontrol med hadefulde beskeder på det der netværk. Så han har svært ved at komme igennem på de sædvanlige kanaler, men hans taler er jo stadigvæk, kan vi se, Mads, når vi ser, vi kommer lige til klippet om lidt, men altså når vi ser folk, der ankommer til hans taler, så er han jo stadigvæk en stor opbakning. Der kommer tusindvis af mennesker. Den første gang, jeg hørte Donald Trump live, var faktisk i Pennsylvania til et valgmøde, og da jeg sad og så billederne her, der blev lagt op på sociale medier af, hvor mange der var dukket op for at høre Trump, så fik jeg sådan en flashback til den tid, for der var jeg også forbløffet over, hvor mange der kom for at høre Trump som kandidat, og det han har stadigvæk et meget stort publikum, og det kan godt være, at han er svært ved at komme igennem de normale nyhedskanaler, men så kører folk personligt hen for at høre ham selv. Men man skal huske, USA er så enormt et land, at du kan ikke nå fysisk at møde vælgere nok til at vinde. Du kan kun, altså, og det er jo flot og fint, at man kan lave store valgmøder. Jeg tror ikke, Biden kan trække nær så godt, som Donald Trump kan. Men det, at du trækker godt, er selvfølgelig et vigtigt signal om, at der er mange, der bakker dig op. Men hvis du ikke kan få det bredt ud via medierne, dit budskab, så er det svært at føre valgkamp i USA. Lad os prøve at høre et klip her fra ekspræsident Trumps tale, der også fokuserer på Bidens angreb på Trump om demokratiets stade og også selvfølgelig på ransagningen i Florida fra FBI. Lad os høre den her. As you know, this week Joe Biden came to Philadelphia, Pennsylvania to give the most vicious, hateful and divisive speech ever delivered by an American president, vilifying 75 million citizens plus another probably 75 to 150, if we want to be accurate about it, as threats to democracy and as enemies of the state. You're all enemies of the state. He's an enemy of the state. You want to know the truth? The enemy of the state is him and the group that control him, which is circling around him. Do this, do that, Joe. You're going to do this, Joe, right? I think Philadelphia was a great choice to make this speech of hatred and anger. His speech was hatred and anger. By the way, the next morning he forgot what he said. You saw that. I asked him about, oh, I didn't think I said that, did I? Oh, no. How'd you like the red lighting behind him like the devil? But Philadelphia was a great choice because the city is being devastated under Democrat rule. Devastated. Hate to tell you, we love Pennsylvania. I went to school in Philadelphia. What's happening to Philadelphia? 14 people were shot last weekend in Philadelphia, 14. And the fake news will go out and check. Oh, that's a lot of fake news. Whoa. That's a lot of fake news. Wow. Ja, Mads, vi kan godt høre, at det her, det er jo næsten sådan den måde, han holder sin tale på, ligesom da du hørte ham første gang, og for den sags skyld, da jeg hørte ham første gang, holde sådan i et åbent tale. Det her, det er klassisk Trump, han slår tilbage, han siger, det er Biden, der er ondskabsfuld, hadefuld, splittende figur, det er ham, der er nationens fjende, og så kommer der sådan nogle små, hvad skal man sige, morsomme bemærkninger, for eksempel lagde mærke til, at Joe Biden han talte med sådan et rødt lys i baggrunden, så han lignede djævlen. Og så griner folk lidt, og så buer de, når han taler om fake news. Det er jo, altså, Trump fortsætter, som han altid har gjort. Ja, han har ikke tænkt sig at genopfinde sig selv. Og hvorfor skulle han også det? Han har jo fundet en model, der virker rigtig godt og effektivt med henblik på det publikum, han gerne vil have i tale. Men man kan sige, jeg bemærkede, at altså de første gange, jeg hørte Trump, jeg kan huske allerførste gang, jeg hørte ham live, der var der to, der besvimede, da Trump kom ind på scenen. Altså de blev simpelthen så eksalteret, at der kom nogle samaritter ind og gav dem noget ilt, før de kunne fortsætte. Sådan havde jeg det også lidt første gang, jeg mødte nogen, der var begejstret for Sarah Palin. Der kan jeg også huske, der var nogen, der var ved at få et bommesislag over, at de så Sarah Palin live første gang. Og nu har Sarah Palin lige tabt sit valg i Alaska, og jeg fornemmer ikke, når jeg ser de her billeder og hører lyden, vi lige har spillet her og så videre, man fornemmer ikke samme sådan hysteriske opbakning, som der har været tidligere. Så måske er der også, altså måske, der er mange mennesker, men gassen er måske også ved at gå lidt af ballonen på den der dybe, nogle gange uforståelig begejstring, man tidligere mødte. Lad os lige prøve med at stille, her nær sagt, live, men vi i hvert fald skruer tiden tilbage til sidste uge, da der havde været det her særvalg i Alaska, hvor man skulle vælge en midlertidig medlem af kongressen frem til midtvejsvalget, der kommer i november måned. Det var altså fordi, at den tidligere kongresmedlem i mange, mange årtier, mange år, afgik ved døden, og derfor skulle der vælge sin ny. Lad os lige prøve, NBC sidder og sender, og pludselig så kommer der breaking news. And it looks like we have some breaking news out of Alaska, where NBC News projects, oh my gosh, a Democrat just won the special congressional election? Beating out Trump's pick Sarah Palin? I just learned that reading that off the prompter. Wow. Wow. All right. Yeah. Det var en stor overraskelse for NBC's politiske medarbejder her, at Palin taber. Det var meget tæt. Peltola, som vinder demokraten, hun får 51,5%. Palin får 48,5%. Men det er første gang i 50 år, at en demokrat har vundet et kongresvalg deroppe. Og vi skal huske, som vi talte om tidligere, at der er kun et kongresmedlem i Alaska, så det betyder noget. Ja, det er det. Det er det eneste sted, der er i repræsentanternes hus. Det er det, som de slås om her. Og det er rigtigt, Palin tabte snævert, men det er usædvanligt alligevel at tabe som republikaner på de kanter. Og når det så er sagt, så er Mary Peltola jo en ret interessant kandidat. Hun er det, der hedder Native American, er en ret spændende politiske figur, som jeg tror, vi kommer til at høre mere til. Så Palins tab er jo selvfølgelig det, vi kommer til at tale mere om nu og her, men på sigt tror jeg, vi kommer også til at tale om, at det er begyndelsen på Mary Peltolas politiske karriere sådan for alvor. Og lad os lige tage Palin i den forstand, du selv nævnte jo før, Mads, da hun dukker op, og vi skal tilbage til 2008, da John McCain, den republikanske præsidentkandidat, han hiver hende op af hatten som vicepræsidentkandidat for ham. Der er hun først en superstjerne, og så dummer hun sig et par gange i valgkampen og bliver måske til en belastning for McCain i stedet for en fordel. Efterfølgende bliver hun i nogle år, kan vi vel godt sige, Mads, Trump før Trump, nemlig lederen af hele den her modstandsbevægelse mod den amerikanske politiske elite. Og mange gik jo og troede, hun ville stille op til præsidentvalget, hvad hun så ikke gjorde. Så blev hun kommentator på Fox News. Det gik også lidt ned ad bakken. Og nu har hun så forsøgt det her politiske comeback, som jo har en rerun, havde nær sagt, når det bliver det rigtige midtvejsvalg i november måned. Men det her er jo et banesår for Sarah Palin. Ja, det er det helt sikkert. Og hvis man nu ser Sarah Palin som det mest Trump, man kan blive, uden at være Trump selv, eller den, der lærte Trump, hvordan han skulle blive Donald Trump, uanset hvordan vi sætter hende ind i den der ligning, så er det tydeligt, at hun taler til præcis de samme vælgere, som Trump taler til. Og hvis hun ikke kan vinde på en noget, vi bedst kan beskrive som en slags republikansk hjemmebane. Sådan er Alaska. Alaska er lidt specielt, og de har aldrig brugt sig om sådan de samme type politikere, som man har i resten af USA. Der er Alaska-politik er noget andet end i resten af USA, men alligevel, så tror jeg, det er en vigtig lektie at se på, at ja, det kan godt være, at Trump og Trumps proselytter kan vinde kampen internt i det republikanske parti, men når de møder modstand, så har de svært ved at vinde delstaten. Og det er jo også det, vi lægger mærke til, når vi følger med i de valg, vi talte om tidligere i Pennsylvania og så videre, at trumpisterne kan komme til fadet, når det handler om primærvalgene, men kan de også vinde, når det handler om de afgørende valg, hvor de møder en modstander fra et demokratisk parti. Det er det store spørgsmål, og Palins tab bliver set som et eksempel på, at Trump-bevægelsen, de har simpelthen ikke kræfter nok til, der er ikke opbakning nok til dem, til at de kan slå organiseret ordentlig modstand. Vi skal lige sige, Mads, Alaska er jo suverænt USA's største stat, når det handler om størrelse. Til gengæld har de kun lige over 700.000 indbyggere, og det betyder faktisk, at hvis vi ser på gennemsnit i hele USA, hvor mange der bor per kvadrat kilometer i USA, så bor der altså en 70. del per kvadratkilometer i Alaska i forhold til resten af landet. Så det er en aparte stat, der ligger langt væk, og den er kæmpestor, men har ikke ret mange indbyggere, men den har alligevel en helt særlig position i amerikansk politik, også når vi kigger på, hvem der bliver valgt til senatet deropfra. Ja, men det, og det, man skal ikke, altså, man skal ikke undervurdere Alaskas rolle her, fordi Alaska-republikanere ender tit med at være temmelig moderate, når de kommer til kongressen. Alaska-demokrater ender tit med at være temmelig moderate, når de kommer til kongressen. Og derfor har man tit kunne bruge Alaska-mandater på den anden side af det politiske skel, når man skal lave politik. Og det betyder jo, at Alaska, selvom det er en fysisk, geografisk stor delstat, men i befolkningsantal lille, så fylder den alligevel meget i den sådan, politiske bevidsthed i USA, fordi de tit dukker op i kompromiser, som ellers var gået i hårdknude, deres politikere. Men lad os lige prøve at slutte et sted, hvor vi ofte er forbi, nemlig amerikanske medier. Jeg vil godt lige prøve at spille et klip fra en af CNN's kendte politiske korrespondent, og han hedder John Harwood. Og jeg siger lige til produceren, vi tager bare lige 20 sekunder af det her klip med John Harwood, bare lige for at sætte stemning. Prøv at spille lidt af det her. Well, look, they are standing by the message that President Biden offered. Of course, it was a political speech. We're in a midterm re-election year. The issues that he's talking about are inherently political. But I think it's also important to say that the core point he made in that political speech about a threat to democracy is true. Now, that's something that's not easy for us as journalists to say. We're brought up to believe there's two different political parties with different points of view, and we don't take sides in honest disagreements between them. Ja, siger John Harwood her. Vi tager ikke, han står ude foran Det Hvide Hus og har den her politiske kommentar. Han siger, at folk er ret enige i det, som Joe Biden lige har sagt, og vi er nødt til at sige det, som det er. Biden har jo ret. Og det er ikke noget, vi normalt går og siger som journalister, siger han så, men jeg synes, vi har behov for at sige det. Det siger John Harwood. Det har, sådan noget har vi hørt CNN-journalister sige igen og igen og igen og igen i al den tid, som Donald Trump har været på banen. De har været meget politiske. Men John Harwood, han er nu sat fra bestillingen. Han har mistet sit job som politisk korrespondent på CNN. De har også en anden, der hedder Brian Stelter, som også er politisk i sin tilgang til journalistikken, kan vi roligt sige. Og det er han, fordi CNN har fået nye ejere. En af disse nye ejere er i øvrigt en konservativ mand, der har været engageret i Fox News. Men det, som de nu siger, det er, vi skal være mere journalistiske, ligesom CNN plejede at være. Vi skal ikke være et politisk kamporgan for det demokratiske parti, som vi roligt kan sige, Mads, det har CNN været efterhånden så længe, at man næsten ikke kan huske, at det engang var en neutral tv-station. Altså, jeg har helt opgivet at se CNN, på grund af den måde, de dækker det republikanske parti på. Og der har jo været en lang række værter, som har forsøgt at sige, at vi laver neutrale analyser, men selvom vi gør det, så bliver vi lige nødt til i dag at sige, at republikanerne er fuldstændig gak-gak. Og det har været så tydeligt i deres vinklinger i altid, alting de har lavet. Så jeg glæder mig da til, hvis CNN vil til at være mere sådan kølig og neutral i deres dækning. Og det er jo, altså, John Howard er ikke hvem som helst. Hvis man ikke lige ved, hvem han er, så google ham og kig på billedet af ham, så ved man, at man har hørt og set ham rigtig, rigtig mange gange, som især hvis man lytter til det her program, går ud fra. Og Mads, man kan sige, han er opvokset på New York Times, på Wall Street Journal, han har været på NBC News, og nu er han altså indtil nu på CNN, så han er en anerkendt, var i hvert fald en anerkendt politisk korrespondent. Er et kæmpe navn, og det er interessant at se, om CNN holder fast i det, at nu vil de finde tilbage til den neutrale dækning, og vil vælge det som sin ny journalistiske kurs. Det vil jeg da personligt hilse velkommen. Nogen, der hilser det velkommen, Mads, det er MSNBC, som jo også er en del af hæbekoret for demokraterne i den grad, fordi de håber selvfølgelig, at de så samler seerne op, fordi det måske er sådan, at seerne kun vil se noget, hvor man holder med enten demokraterne i tilfældet CNN og MSNBC eller republikanerne, hvis man for eksempel kigger på Fox News. Det bliver meget interessant at se, hvordan det kommer til at gå. Det gør det helt sikkert. CNN er slemme. MSNBC er endnu værre, synes jeg. Ikke desto mindre har de begge to, eller har MSNBC faktisk for noget tid siden overhalet CNN på seertal. Så vi igen skal huske, Mads, på en rigtig god dag, så har de måske 3 eller 4 millioner lyttere seere. Ja, det er ikke sværvægtere længere i dækning af amerikansk politik. Vi siger tak, Mads Fuglede, David Træs og Peter i Teknikken, for denne uges udgave af Kampagnespor. Vi er tilbage igen om kort tid. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.